DJ Young and Jonesy, Make the Sound on Kiss FM. Hello, hello, party people, e 7 fix, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Timp de 3 ore și astăzi, DJ Young și Jonesy in the Mix. Avem desigur piese mixate, avem dedichisuri, dedicații foarte multe, 0722 20 60 20 și puțin mai încolo facebook.com/KissFM România. Începe mixul, primele 40 de minute non-stop hits. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. Ataca yo, el mío también. bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. De repente muchacho llegó el tacatac, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, la hao. Que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro. For you see, what happened was, we in Bahamas, yep, I remember it was 08 summer, some pretty eyed girl, nice to meet you, it's an honor, yep, she tapped me, told me she Rihanna, now, y'all know my mind in the gutter, wanna hug her, wanna rub her, wanna touch her, gotta love her, that chain around my neck should've been her, and that's the truth, she'll tell you what the color was, until I time up. I can deal with your emotions by the pound, love. Set sail by the ocean, even crown, yeah. Plenty room for your love and I got a spot for your luggage. I took it right out the oven, knew she was hot, hot, hot. Damn, where the birthday girl at? Know she went to live, I was there. Jeroboam Magnums, 30 grand, like, get a DJ, a Magnum. Spark it up, strong gum, yeah, my click batter. Got the Gotti outside, so my chick batter. It's a party, then I'm rocking like a Mick Jagger. Got Play-Doh, so yup, me and Robin, we can play in Barbados. We seen a light shine in the M.I.A.O. Just can't. tell you what the color was. Rihanna, tell them what the color was. Yellow diamonds in the light. And we're standing side by side as you shine. Drown us, talking everything in motion till our time up. I can deal with your emotions by the pound, love. Set sail by the ocean, even crown ya. Penny room for your love, and I got a spot for your luggage. Just took it right out the oven, knew she was hot, hot, hot. Damn, where the birthday girl at? No, she went to live. I was there, Jeroboam Magnums. 30 grand, like, get a DJ, a Magnum. Spark it up, strong gum, yeah, my click batter. Got the Gotti outside, so my chick batter. It's a party, then I'm rocking like a Mick Jagger. Got Play-Doh, so yup, me and Robin, we can play in Barbados. We see the light shine in the MIAO. Harris, we found love la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Pentru cei mai tari DJ și pentru Ancuța, cea mai dulce, dar și hoață fată, mesajul știu că ții la mine, dar dovedește-mi. Semnează Petru din Vaslui. Cu alte cuvinte, trebuie să te cucerească ea pe tine, să înțeleg, nu? E frumos. Hello, băieți, vreau și eu o super piesă pentru iubita mea Dina, cu mesajul nu pot trăi fără tine. Din partea lui Ștefan, mersi mult, sunteți cei mai tari. Hello, Kiss Kiss, vreau o dedicație pentru toată România, pentru Kiss și pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Sunt la muncă și vă ascult, sunteți cei mai tari. Vreau și eu Ina India, păi cu siguranță vine mai încolo. Momentan întâlnim cu Sasha Lopez, Bruno și Ale Black, Everybody Feels Alright, Cat de Luna, Wine Up și DJ Antoine, Timati și Kalina, Welcome to Saint-Tropez. DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Talk to me now, flying over the rainbow, take my hand and now, let's fly over the rainbow, without you, no love. Everybody feels good, from north to south, east to the west, but if you want to feel better, let's sing together. Young și Juicy. Welcome to Saint-Tropez. Don't get you right. get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these dual frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh yeah. Catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Catch him by surprise. Let's go. Bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place stand up. And jump and shake and rush the club. Till the whole entire building is rammed up. And there's nothing you can do to hold them off. And while the beautiful women be showing off, we about to cause a riot in this bitch. Till we hearing the fire alarms going off. You gotta watch it. Do we really got them all in a trance? Welcome to Central Bay. Fără publicitate, doar cu dedicații între ele. Avem și podcastul La Zi, adică locul în care avem toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Le ascultați sau le downloadați de pe kissfm.ro/kkm. Postarea pentru Daily Kiss-uri de pe Facebook se află deja acolo. Intrați pe facebook.com/kissfmromania și lăsați mesajul vostru Daily Kiss-ul. O să alegem puțin mai încolo câteva dintre ele. Cele mai interesante, mai scurte, mai haioase și până atunci Gotye și Kimbra și Alex Velea Mini 2 la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Nici o cisternă cu apă nu stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Facebook.com/KissFM România. Postarea pentru dedicații se află acolo încă de la începutul programului nostru de astăzi. Așa încât hai să luăm câteva dintre ele. De la Cătălin din Curtea de Argeș, pentru toți cei care ascultă KissFM. Oana Stoian, hello, vreau și eu. Ruby, pentru toți cei care adoră KissFM și pentru colegii mei din clasa 9A. Vara, Oana vrea să fie, de la Oana din Cluj, pentru Mihai, cu mesajul te iubesc foarte mult și pentru voi. Ca atunci când vă ascult în mașină, îmi trec nervii pe șoferii incompetenți. Ia uzi, unde era șoferița exemplu, nu? Să înțelegem. Din partea Ralucăi, pentru cele mai bune prietene, Andra, bă, Melodia, WhatsApp și Andra Calameteo. Spuneți chiar așa, vă rog mult, este cea mai bună prietenă și îi urez multă sănătate. După pauză, Ina, tu și eu, Andreea Bănică și Cerebel cu Helen, că boom, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Dacă e joi, e weekend la noi și ca de obicei în weekend super petreceri. Mâine seară, Olic și Dan Fințescu, adică partidul Kiss FM, se întâmplă în club Das Ocado din Târgoviște. Iar sâmbătă îi avem în club After Eight din Cluj, împreună cu Jonesy și Aner, de unde vor transmite în direct pe Kiss FM după miezul nopții. Super party în weekend și încă 3 piese in the mix înainte de ora 8. Ina, tu și eu, Andreea Bunică, Cugiu și Cerebel cu Helen Kaboom. La Kiss FM asculți doar hituri. Să-ți zbor până la de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu o mie. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Trecem fără stres, că doar n-am muncit de pomană acum. Stau pe șezlong, sub paliere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâmb bani de viză, pun grijile în valiză. Și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și vine câteodată să arunc. Mix, dar în câteva clipe trecem în următoarele 40 de minute non-stop hits după o scurtă pauză. Nu uităm nici de Kiss Cash. Mâine dimineață avem suma resetată, potul loiat de la 100 de euro, pentru că al nostru coleg Cristi Nițu a dat astăzi 400 de euro care au mers către Georgiana din Baia Mare. Bravo ei! Așadar, mâine dimineață 100 de euro la Kiss Cash. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Multă baftă! Vine ora 8 imediat, ne întoarcem repede la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Feel the sound.

love is gone, ay, but I'm still walking on the sun, trying to find someone who can really give me some love and affection until the break of dawn, with no obligation, just for fun. So if you hear me, throw your hands in the air, say the word love and in a second I'll be there. Girl, I'm full of patience, so you better prepare. Got to love the loveliness to share, so what you waiting for? Come on, let's try. You got to give me you and I will give you I. Keep the love burning like the sun in July. Let's hurry up, the summer says goodbye. The summer is gone, the summer is gone. Feeling alone, feeling alone. No more sun in the sea, no more you and me. When the summer is gone, now the summer is gone, the summer is gone. Far as I remember, the summertime's running like May till September. Though I can be your summer party started till December. I swear to live the season in November. I'll be gone till November, I'll be gone till November. Mama, don't call me, I'll be gone till November. Even though the sun is on the run, I'm ready for the next summer to come. I've been staying here for too long, and now I gotta get back home. But somebody's blocked the road and I think they're rapping off. Oh no, they rapping off. Now the summer is gone, I'm feeling alone. No more sun in the sea, no more you and me. The summer is gone. Now the summer is gone, feeling alone. No more sun in the sea, no more you and me. When the summer is gone, the heart's broken, you can't. să luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Facem inversor aceasta, iar puțin mai încolo luăm SMS-uri, dedicații la 0722 20 60 20. Cum ziceam, Facebook, Neagu Mihaela, de la Mihaela din Ploiești, pentru prietenul ei Bogdan, care e în bucătărie, gătește, iar eu dansez în pat și zâmbești. Foarte, foarte tare, ne bucurăm să auzim asta, parcă ne și imaginăm cum este el în șorț în bucătărie și îți face clătite, iar tu, până vine el, desigur, la filmul de seară, încălzești patul și dansezi, că așa e frumos, nu? Ne îndreptăm cu pași rapizi către matriarhat. Ioana Cristina vrea de la Piții pentru prietenele mele Ami, Trumpet Lights, piesa care tocmai a fost. Să înțeleg că sunt și ele Piții ca tine sau e doar o poreclă. Florina Alex, ascult Kiss FM oriunde merg și orice fac să fie de la Florin din Fien pentru toți prieteni cu 2 I, da, din Fien și din Dâmbovița. Pe 24 decembrie vă așteptăm la Club Fever. De la Andreea pentru a mea prietenă Ramona, care numai ce a intrat la lucru, spor la lucru nou și Kiss FM să-i țină de urât toată noaptea în laboratorul Boromir. E foarte bine, nu? Și Vlad zice pentru toți cei care stau cu urechea pe Kiss FM cu melodia DJ Young deasupra tuturor, că tot ați cerut piesa, avem DJ Young deasupra tuturor, noul meu single. DJ Rino și Silvia imediat vin cu o piesă mai veche, Feel, și Narcotic Sound cu Christian D și Mateo vin cu mai vechea Mama Sita. Suntem in the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss FM, asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Bași în difuzoare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, cu vați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare, te rog DJ, da, muzica mai tare.

in my life. Oh, back in my life. Give me your love and I will give you my sunshine. Open the red wine, I want you back in my life. Eu quero Un drum de parcurs lung, dar e sfânt. Ai timpul tău, nu te grăbi. Fiecare pas te duce acolo, trebuie să știi. Ai un suflet hrănit, pe care s-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar. Gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar. Mulți ași în mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină. Că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e de vină. Că uneori viața e divină. Viața e divină. Viața-i divină. Viața-i divină. Viața-i divină. Ai cuvântul, biletul să-ți iei zborul. O carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie, mai principal ca rolul. Nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină și viața e de vină. Că fericirea nu-i puțină. O zi plină și viața e de vină. Că uneori viața e de vină. Viața e de vină. Mesaje care vin la 0722 20 60 20. Sunt o grămadă de dedichisuri. Nu putem să luăm decât câteva dintre ele. Pentru toți colegii mei din anul întâi de la instalații, vă rog să dați Mr. Celentano de la Like Chocolate. Semnează Marius. De la Alex pentru toți prietenii mei, special pentru Ghiții. Mersi băieți, s-o țineți tot așa. Pentru iubita mea Lavinia cu mesajul Te iubesc mult, sunt Paul. Și încă un mesaj, sunt Mirela din Iași. Vreau și eu un dedichis pentru Corina, o bună prietenă, care mâine are examenul pentru permis. Vă pup dulce, sunteți cei mai tari, îi dorim multă baftă să-l ia din prima. Facem o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Ad Negru, mi-e sete de tine, o piesă mai veche de la Yves La Rock, Rise Up, și mai apoi Crash și Alexandra. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party, încă 3 piese înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. Să nu uităm de Kiss Cash, mâine dimineață în prima oră de cronică, suma este de la 100 de euro din nou, pentru că am dat astăzi bănuții. Vă scrieți la 0735 600 100, un SMS în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Al Negru, mi-e sete de tine, Yves La Rock și Java, Rise Up, după care Crash și Alexandra vin cu Where is the Love. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Să nu te mire cât te vrea. Nu-ți

Sound, yeah. Where is the Love la Kiss Kiss in the Mix, final de oră. În câteva clipe vine și piesa Non-House, am ales-o pe Rihanna, o să vă placă în mod sigur piesa care vine. Până atunci să nu uităm de Fresh Top 40, intrați pe kissfm.ro/ft40 și faceți clasamentul cum vreți voi. Apoi aveți butonul Trimite Topul, din toate clasamentele avem unul singur pe care îl ascultăm sâmbătă la Kiss FM, voi faceți Fresh Top 40. Final de oră, ne întoarcem după piesa Non-House cu încă 50 de minute, non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM is back, you know now. Caut pe cer o stea, una doar a mea, o cometă ce să-mi umple lipsa ta. Numele tău să-i pun, să-i urez drum bun, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus oare că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea. Du-du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du-du, a mea. A mea. Norii vin pe rând, rămân așteptând, cu speranța că te voi zări cândva. Fără tine am rămas, nu mai am nici glas, mi-aș tăcut printre străini, mai fac un pas. Te caut printre stele, alunec printre ei, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea, a mea. Să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Yeah. Vei răsări, pe-al meu sunt nori. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus soare este acăzătoare? Yeah. Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Caut pe cer o stea, una doar a mea. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Breath, take a deep, calm to me. If you play, you play for keeps. Take the gun and count to three. I'm sweating now, moving slow. No time to think, my turn to go. Back to the mix, back to the party. Începem a treia oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. DJ Young și Johnson in the mix. Hai să luăm mesaje 0722 206020. Luăm alte dedichisuri. Bună, sunt Carmen din București. Vreau și eu un dedichis pentru surioara mea Cristina din Bârlad, cu mesajul: o iubesc foarte mult și de-abia aștept să merg acasă. Mi este foarte dor de ea și de toată familia. De la Ana pentru soțul meu: te iubesc foarte mult. Pentru colegul meu de tir Ionuț, zis și simpaticul, care acum e prin Maroc, vreau și eu 50 Cent Down on Me. Dragoș din Galați: sunteți foarte, foarte tari și pentru voi o super piesă, DJ Frankie Broken Wings. Diana zice: dacă avem timp, vine puțin mai încolo, că și nouă ne place piesa. Până una alta, începem ora cu Lorin Euphoria, Lucky Lee I Follow Rivers și Alex Vela vine cu Whisper. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Tonight. KKM, locul în care ascultați sau din care downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. KissFM.ro/KKM. Continuăm cu Facebook-ul. Chiar acolo pe wall-ul Kiss FM se află postarea pentru dedichisuri pe facebook.com/KissFM România. După următoarele trei piese ne ocupăm de alte mesaje. Michel Telu, Low Deep T, Casa Blanca și apoi Ina și Plain Win India. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Tava

the last flight. I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. once again. Kiss Kiss in the Mix, în momentul să ne ocupăm de alte delichisturi de pe facebook.com/kissfmromania. Roxana, Elena Mușat, pentru toți prietenii mei buni, pentru ritm, mișcare și concentrare. P.S. îmi plac mixajele voastre, mulțumim, le ascultăm, dansăm și ne simțim deasupra tuturor. Mulțumim foarte mult. Cătălin Bancu, acum am ieșit de la ore, sunt frânt. Păi, drum bun spre casă. Elena, Cătălina, vă pup, sunteți tari de tot, s-o țineți tot așa, mulțumim mult. Jamie Unșuda, noua piesă Antonia imediat, Jamea și apoi avem Grasul XXL, Lala Song. Continuăm mixul, suntem în cele 50 de minute non-stop hits. DJ Young și Jones in the Mix la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Yeah. mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în plin. Într-o altă uniformă și-mi vorbeai la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Încep nebuniile, încep petrecerile. Partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu se întâmplă mâine în Club Da Socado din Târgoviște. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei In The Mix după miezul nopții pe Kiss FM în direct în Club After Eight din Cluj-Napoca, unde vor fi și John Z. cu Aner. Super party-uri în weekend și Kiss Cash-ul care începe cu 100 de euro mâine dimineață în prima oră de cronică. Multă baftă mai departe. Ultimele trei piese ale serii Adi Cristescu. Singur în doi, o piesă pe care ne-ați tot cerut-o în ultima vreme. După care una mai veche, un remix foarte interesant pentru Crystal Waters, 100% Pure Love. Sună foarte bine și e numai bun de un party de weekend. DJ Young și Josie in the mix. La Kiss Kiss in the mix ascult doar hituri. planul și tu spui doar ok. Dar cred în ele doar eu. Și trece timpul, e simplu. Eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu. Sunt singur în doi. Chiar dacă trăim în doi și poate dormim în doi, de fapt de mințim în doi. Iar eu sunt singur în degeaba zâmbim. Eu simțim de fapt de mințim în doi. Fost frică de noi. Și tu e singur în doi. Și eu sunt singur în doi. Abia acum am înțeles ce s-a întâmplat cu noi. Tu e singur în doi. Abia acum am înțeles că ți-a fost frică de noi. Și eu sunt singur în doi. Abia acum am înțeles ce s-a întâmplat cu noi. Sunt singur în doi. Chiar dacă trăim în doi și poate dormim în doi, de fapt ne mințim. Spread some love, ready now to perfect time for me to be free, girl. Yeah, lonely people in this club, right about to spread some love, ready now to see the world. So good to be free, girl. De la 7 seara, desigur în formula DJ Young și Jonesy. Până atunci rămâneți cu Mr. Boba în câteva clipe. Începe matinalul vampirilor, Kiss in the Night, timp de 2 ore va fi împreună cu voi de la 10 până la miezul nopții. Un super weekend să aveți cu super petreceri ascultând Kiss FM, iar după weekend reauzim luni seara, cum ziceam, de la 7. Din partea lui DJ Young și a lui Jonesy, o seară bestială, rămâneți pe Kiss, la Kiss FM, asculți doar hituri.